20 października 79. Dowiedziałem się, iż Schmidt ostatnio kontaktował się z Pietrachą. Zdaje się, że możemy z niego zrezygnować. Rodzą się dwie koncepcje zespołu. Pierwsza, Kazes Staszewski wokal, Piotr Redzimski lead guitar, Wiechowski drums. Druga, KS wokal, Pietracho lead guitar, Redzimski solowa, Leon W drums. Do tego wszystkiego jeszcze bas. Na razie spróbujemy z Maćkiem Bielickim na basie. Gra słabo, ale jest po 11 latach klawiszowych i najwyżej zagra na klawiszowych. Wybieramy 4 kawałki, które możemy grać. Teenage Warning, If the Kids Are United, Harmony in My Head i Holidays in the Sun.